Welkom iedereen bij IT-Bende 297 op vrijdag de 13e van februari 2015 in de box. Hangen. Laat ik het nu even. IT-Bende. Hallo, Lucala. En jij bent Martin. Ja, zoiets. Mooi. Bart komt ook zo nog aan. Ja, Luc, jij had er net een stuk geschreven waar je wat over wou zeggen. Ja, ik ben geabonneerd op een Amerikaanse website die heet Edge. Een hele interessante website waar hele belangrijke mensen uit de ICT-industrie wat zeggen. En er was een stuk van Neil. Even kijken. Nou, ik ben even zijn naam kwijt, maar Neil Enchenside of zo. In ieder geval de baas van het ABC-lab van MIT. En die houdt zich bezig met Fab Labs en 3D-printing. En allerlei technieken. Hij is eigenlijk de grondlegger van het hele FabLab-idee. In Amsterdam is er ook een, in Maastricht is er een, waar mensen dus dingen kunnen maken. En die man had ergens een verhaal over digitalisering. En dat vond ik zo fascinerend. Want ik weet natuurlijk wel wat digitalisering is. Dat wil zeggen dat je, wat we dan normaal zeggen, in ene en nullen dingen gaat doorsturen. En analoog is dat het een heel bereik is. Mm-hmm. Maar hij zei, nee, wacht eventjes, de definitie van digitaal wil alleen maar zeggen dat het een discreet bereik is. In feite is dus, als je een achttallig stelsel zou gebruiken, of niet alleen 1 en 2 en 3, of zoals in de praktijk gebeurt, gewoon kleine verschillen in stepjes. Dat zijn discrete dingen. Nou, hij zegt dat is door meneer Claude Shannon. In de jaren 40, die werkte bij Bell Labs, allemaal bekeken. Die heeft allerlei theorieën ontwikkeld. En wat is nou belangrijker van digitaal boven analoog, is dat het in zekere zin fout herstellend is. Of fout ongevoelig. Dat wil zeggen dat als je maar onder de drempelwaarde blijft van de ruis, dat je, laten we zeggen, je kunt zeggen, er is een signaal en er is niet. Het oude Morse systeem. Ene en nullen, maar ja, als iemands hand maar een beetje opstak, was dat al een signaal. Uh-huh. En dan, als je dat kon herkennen, was dat voldoende. Hij zegt, nou, dat is heel belangrijk, want dat heeft een foutherstellend ding. En wat hij nou zag is, en dat kwam dus vanuit zijn inzicht in dat FabLab, hij zei, dat kunnen we ook in de fysieke realiteit doen. En hij noemt dus voorbeeld Lego. Nou, we kennen allemaal Lego, daar kun je mee bouwen. Wat zegt hij, wat is nou het aardige van Lego? Dat als kinderen ermee werken, dat ze toch rechte muurtjes houden. En als ze ze allemaal op elkaar stapelen, dat ze toch een leuk torentje krijgen. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet kunnen bouwen. En als je ze, bij wijze van spreken, normale stenen zou geven, dan komt er niks van terecht. Maar ergens in dat Lego-systeem is het zo dat het zichzelf herstelt. Er zit een foutcorrectie in. En dat is nou omdat daar alleen maar discrete waarden gebruikt zijn. Dus Lego-steentjes, hey, je hebt ze in 1 en 2 en 3 hoog en 2 hoog. Maar ze hebben allemaal dezelfde standaardmaten. En ze passen in elkaar op een bepaalde manier. Nou, dat is op een bepaalde manier dus zelf herstellend. Als er fouten gemaakt worden, dan herstelt zichzelf dat een beetje, want het blijft altijd recht. Nou, ik vind dat een prachtig voorbeeld van een digitaal systeem in de werkelijkheid. En nou, dat opende mijn ogen en ik vond het een heel interessant verhaal. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat betekent dat we ook in de fysieke werkelijkheid, niet alleen dus met rekenen, rekenen doen we met digitaal tegenwoordig en communicatie doen we digitaal, maar dat we ook digitaal kunnen gaan produceren. En dan maak ik even een stap naar het allerkleinste. Het allerkleinste van het leven, DNA en RNA. Wat blijkt nu, dat is ook opgebouwd in discrete porties. Er zijn 20 basenparen, of bazen, en er zijn 64 codons, dat zijn dan 3 basenparen bij elkaar. Maar in feite is dus DNA en RNA zijn digitaal. Ze zijn discreet. En wat is het voordeel? Net als bij dat Lego, dat als je het op elkaar stapelt, dat foutjes verdwijnen. Het blijft altijd recht. Het klopt altijd. Het is heel erg ruisongevoelig. En dat weten we ook, want als je DNA beschadigt, er zijn allerlei mechanismen in die overgang van DNA naar RNA naar eiwitten, waarbij het zichzelf repareert, zal ik maar zeggen. En dat is heel fundamenteel. En dat wil zeggen dat dus eigenlijk RNA en DNA ook digitale media zijn. Nou, dat vond ik toch wel, ik heb dat wel eens eerder gehoord, maar ik vond het toch wel een soort uitvinding. Want plotseling, hé, dat is heel interessant. En als we nou nog een stapje verder gaan naar de kwantummechanica, dan weten we dat het woord kwantum betekent ook discrete afstand. En in de kwantummechanica zeggen we dus dat de En dat gaat dan over de afstanden van elektronen, van de neutronen, van de kernen, van de protonen. Maar dat dat discrete afstanden zijn. En dat in feite dus alle materie digitaal is. Dat wil zeggen met discrete waarden. Ons hele bestaan is dus discreet. En dat vond ik eigenlijk enorm belangrijk. Dus we kunnen het toch samenvatten in big data binnenkort. Nee, we kunnen het zelf in dat ze naar de wereld moeten kijken, ook als een digitaal systeem. En dat Lego is een goed voorbeeld, maar hij zegt dus, we kunnen digitaal, dat we zelfs op het niveau van DNA kunnen we al manipuleren, we kunnen DNA-stukjes erin stoppen en eruit stoppen, want die codons, dat zijn die drie bazen, die kun je vervangen op een bepaalde manier. Dat konden we eerst, dan maken we klonen, maar nu gaan we echt al manipuleren daarmee en genetische manipulatie. Maar, zegt hij, je kunt het ook op een hele grote schaal zien. Je kunt bijvoorbeeld dijken maken die op dezelfde manier in elkaar passen. En dat doen we natuurlijk altijd, dat heet modulair bouwen. Maar hij vindt dat dat veel meer kan. En met name ziet hij dan zijn 3D-printertjes, waar hij erg mee bezig is, zich ontwikkelen naar wat hij noemt een personal fabricator. Een apparaat wat niet alleen dingen maakt, maar samenstelt. Want je kunt je voorstellen dat een heel klein, CPU'tje met een grafisch dingetje erbij, dat is tegenwoordig zo klein, dat kun je wel ergens instoppen. Nou, en zijn idee is dat er dus apparaten gaan komen, personal fabricators, die van alles kunnen maken. En een van de projecten van een van zijn studenten was dus al, bij Google hebben ze ooit eens zo'n telefoon gemaakt, met allemaal uitwisselbare componenten, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft natuurlijk voordeel dat als het kapot gaat, kan je het weer vervangen. Maar juist dat idee van digitale componenten uitwisselen, van discrete stukjes, dat ziet hij als de weg om te gaan. En hij vindt dus dat wat er nu gebeurt met die 3D-printers, maar zeg maar pizza's maken en allerlei dingen kun je daarmee doen, dat dat eigenlijk veel beperkt is. Dat we ons moeten omdenken naar het digitale, juist vanwege het feit dat je daarmee fouten kunt oplossen. Nou, en kijk maar om je heen, Lego is een voorbeeld, maar sommige straatsteentjes zijn ook zo neergelegd. Je hebt dijken die zo gebouwd worden, huizen kun je zo gaan bouwen. En voor mij in ieder geval een verrassende visie en iets wat het belang van digitaal eigenlijk benadrukt. Ik wist niet dat dat zo door de hele schepping, zou je zelf kunnen zeggen, zich manifesteert. Ja, dat was het even. Ja, interessant. Ik hou er altijd wel van. Het is een beetje ver weg van de IT-bende misschien, maar het is wel interessant. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden van dingen in de natuur die in de wetenschap naar voren komen. Zoals het patroon van de zonnebloempitten. Die komen voor in bepaalde wiskundige patronen en dat soort dingen. Dus het is inderdaad erg interessant. Ja, maar ik vond dit bij elkaar gebracht, plotseling zag ik, zo zit dat in elkaar en wat betekent dat? En als je dan dus verder gaat, dan kun je dus afvragen of ook onze emoties, want mensen zijn dus eigenlijk ook samengesteld met allemaal kleine stukjes DNA, die maken dan weer eiwitten, beperkt aantal eiwitten, beperkt aantal aminozuren die nieuwe combinaties kunnen vormen. Je kunt eigenlijk alles vormen van niks. Maar mijn vraag is dan, zijn ook onze emoties en is bijvoorbeeld ook de tijd digitaal opgezet? En er is wel een verhaal over de Laplanque tijdconstant, een heel, heel, heel klein stukje tijd, wat zeg maar een tijdbouwsteen zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is één manier om naar tijd te kijken. Een andere manier om naar de mens te kijken, is om te kijken, wij zijn ook behept met digitale emoties, een beperkte set emoties die we steeds opnieuw samenstellen. En dan kom je natuurlijk terug naar het niveau van de oxytocine en dat soort chemische middelen. Hoe doe je dat? Mm-hmm. We bestaan dus misschien toch uit simpeler bouwstenen dan we dachten, die alleen door op een hele slimme manier in elkaar gezet zijn. En wat deze meneer dus wil met zijn lab op het MIT, is kijken naar manieren om grotere dingen te bouwen. En eigenlijk, toch is zijn visie dat we over 30 jaar, over 20 jaar thuis een 3D-printer hebben. Die noemen we geen 3D-printer meer, maar zo'n soort apparaat wat niet alleen ons eten klaarmaakt, maar alles. Alles bouwt. Ja, dat is natuurlijk wel een visioen wat de wereld zou kunnen veranderen. He, want de wereld verandert. En dan maak ik even een sprongetje naar wat we de afgelopen weken ook hebben gezien. Dat is V&D. En niet alleen V&D, maar ook blokker gaat onderuit. En... Ik ga heel even wat checken met de recording, dus praat gerust door, maar ik ben heel even zelf offline. Oké, okay. Nou, en dan hebben we nog Helfort. Allerlei bedrijven die onderuit zijn gegaan. De wereld om ons heen verandert. Het gedrag van de consumenten verandert. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei analyses op losgelaten waarom V&D verouderd is en dat soort dingen. Het bestaat al sinds 1887, hè? Dus al heel 125 jaar oud bedrijf. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? In 2004 is het verkocht aan KKR, een investeerder. Die heeft het opgedeeld en dat is wat nu eigenlijk fout gaat. De panden zijn in andere handen dan de winkels. Ze zitten vast aan de banken. Ze zijn eigenlijk helemaal leeggetrokken. En daarom ging het fout. Maar wat nu wordt gezegd is, het bedrijf is niet meegegaan. Dat weet ik niet. Ik vind dat een conclusie die ik wel in de pers lees. Maar als ik dus zie hoe ze toch redelijk innovatief, ik denk maar aan het Laplace restaurants, dat hebben ze toch heel leuk gedaan. Ze zijn helemaal ingesprongen op die... Laplace bestaat toch ook alweer 20 jaar? Ja, maar dat is van V&D. Ja. Ja, en die formule is nogal milieuvriendelijk. Je kan leuk allerlei frisse dingen krijgen. Ik vind dat ze daarin wel zijn meegegaan. Nou, kun je zeggen dat was uit de tijd van Anton Dreesman. En wat ICT betreft, ik herinner me nog de tijd van 84, 85... dat Maurice de Hond met de Head Start computer van Vendex in de markt kwam. En dat eigenlijk ook heel goed deed, hoor, achteraf. Hij had niet alleen die computer, maar hij had daar ook allerlei software voor. Dat was het begin van de PC-privé-projecten. Je kocht zo'n Head Start eigenlijk compleet met software en gebruiksvriendelijk. Dus ik weet niet of... Ja, maar ik denk dat je wel, dat Bart wel een beetje gelijk heeft. De consument die verandert gewoon verschrikkelijk. En die is natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar is er een heel nieuw kanaal bijgekomen. En ik vind dat als ik de laatste keer dat ik bij een V&D was, vind ik het een bijzonder ouderwets aandoende winkelketen. Ja, waarbij, ja, dat is mijn ervaring. Ja, maar dat roept iedereen. Maar denk even aan, we hebben een verouderende markt. We worden allemaal ouder. We willen allemaal die ervaring hebben. We kennen die spullen. Dus ik weet het niet. Maar wat een van de dingen die naar voren kwam, was dat V&D 10% van de omzet als huur moet betalen. Dat vond ik een wonderbaarlijk openbaring. Want we zitten in de ICT. En we weten allemaal dat daar marges van 6, 7, 8% gemaakt worden op de spullen. Ja, op harde schijven. Maar oké, okay. Ja, precies. Maar, nou, kijk dan eens... Wat heeft V&D dan in de digitale wereld gedaan? Nou, ze hebben websites, ze hebben blogs, daar gaat het verder niet om. Maar als je als bedrijf 10% van je omzet moet afdragen in een wereld waardoor het internet en door online verkopen de marges die vroeger 35-40% waren, nu misschien nog 12-14% wordt, dan moet je ook nog je personeel van betalen. Dus ik denk dat de teleurgang van V&D veel meer te maken heeft met hele domme deals en een teruglopende marge in de retail, dan met dat niet aansluiten bij het personeel. Want waarom loopt Laplace wel en V&D niet? Zijn ze nou werkelijk zo dom? En natuurlijk, wij vinden dat misschien ouderwets. En ze zeggen zelf ook, we zijn verouderd, is niet geïntegreerd. Maar loop maar eens bij V&D binnen. Er zijn echt heel veel digitale displays. Als je op de website kijkt, dan zie je ook de voorraad en al dat soort dingen. Hè, wat we dan tegenwoordig omni-channel klantbenadering noemen. Ik weet nog niet of het daar zo erg aan ligt. Het is duidelijk, ze hebben het... Ja, maar Luc, als ik naar de V&D ga, dan sta ik nog steeds verschrikkelijk lang in de rij op zaterdag. En is dat nou het moderne winkelen? Volgens mij is dat niet het moderne winkelen. Wat ik wil duidelijk maken is dat er is een heleboel kritiek te hebben op V&D. Maar wat men nu doet, is die kritiek gebruiken om de schuld van een bijna faillissement naartoe te schuiven. En dat is volgens mij niet correct. Dat is dus, men bekijkt te beperkt. Ja, want dan noem ik het andere voorbeeld, dat is Blokker. Ja, dat is een 620 winkels, ook van ik geloof 1890 of zo, heel oud al. Ook een familiebedrijf, en nog steeds een familiebedrijf trouwens, anders dan V&D. Dat gaat ook slecht. Nou, die zitten in een veel goedkoper segment. Zitten op veel meer plaatsen. Ze hebben een heel andere winkelformule. En ook daar gaat het mis. Wat is dus in beide gevallen, zeg ik, wat misgaat zijn de marges. Ja? daar waar je nog leuke dingen aan kon verdienen, omdat het heel bijzonder was. Je had iets, speciaals. Hè, daar maakte je 50% of meer marge op. Dat is er niet meer. Want men kijkt gewoon op het internet en zegt, ja, hey, wacht, hebben die stof en veger, die kost bij Action, die kost maar 1,99. Dan ga ik er nog geen 3,99 voor betalen. Nou, dat soort effecten. Dus, en het belang... Ah ja, Blogger die concurreert met zichzelf. Toch? Xenos, Budget, Trendcenter. Nou, Primark is van iemand anders. Ik zeg niet dat Blokker het ook goed doet, maar wat me opvalt in alle verhalen in de pers, is dat men allemaal maar kijkt, ja, maar het is een verouderde formule. En de demografie klopt niet. Nou, de demografie klopt wel zeker, want we zijn allemaal ouder geworden en jongere mensen kopen niet bij VD, maar dat is niet erg. Want de markt van de jongeren die met z'n tweeën een huisje proberen te betalen, is niet zo groot. Die geven niet zoveel geld uit. Ja? Je kunt hoogstens zeggen, en dat is een brede trend, dat het middengebied niet meer bestaat. Het is ofwel goedkoop, Action, of heel duur. En dan praten we misschien over de Bijenkorf, maar zeker over de PC Hoofdstraat. Maar dat hele idee van die retail. En wat ik nu nog wel opmerk is dat ik vind dat V&D is heel stadsbepalend. Niet alleen in Amsterdam, maar vooral ook hier. We zitten hier in Venlo. Jongen, dat zijn de trekkers van een stad, van een hele streek. En de regering heeft zich er in feite buiten gehouden. Je hebt nergens gehoord dat meneer Rutte zelfs bij V&D eens even ging kijken. Nee, het is aan de bank overgelaten. Die hebben het natuurlijk gered. Want die zien dat als V&D onderuit gaat, dan al die panden daarnaast en in de buurt worden ook minder. En daar zitten allemaal hypotheken op. Mm-hmm. Kortom, ICT en V&D was voor mij toch altijd een bedrijf. Want vroeger hadden ze ook nog Dixons en zo. Die heel vroeg in die ICT-markt zit. En eigenlijk voor mij ook een bewijs is dat geen consumentenmarkt meer is. Je koopt niet meer een computer. Ja, die koopt misschien bij Mediamarkt, maar het is niet meer iets waar veel aan verdiend wordt. En het past zeker niet, en dat weet ik zeker, in een formule waar je nog maar 10% meer verdeelt. Ja? Kijk maar even. Martin, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ik was even, nou, de recording die we normaal loopt niet. En de backup recording loopt wel. Dus we nemen nu een gok dat we een recording hebben. Maar daarom... Als jij als computerdealer moet leven met dat jij 10% van je omzet moet afstaan aan huur, kan je dan nog leven? Van de omzet? Van de omzet, ja. Ja, want ik maak heel veel arbeidsloon. Je maakt heel veel, maar goed, het verhaal dus dat V&D 10% van de omzet moest betalen aan de huurders, de verhuurders, is voor mij, betekent bijvoorbeeld dat producten zoals wij die verkopen, hè, harde schijven, wat dan ook, waar echt misschien 15% marge op zit, maar niet veel meer. Hè? Nou, dan moet je van die 5% moet je dan je personeel en je marketing betalen. Ja, het lijkt me heel lastig, want inderdaad op computerhandel zit niks. Dat is waarom je ook eigenlijk heel veel bedrijven nooit Apple zijn gaan doen, omdat er daar 3% winst op zat. En daar natuurlijk helemaal niks mee te doen is. En daarom zijn al die Apple-dealers, die niet Apple, dus die soort sub-dealers, die zijn allemaal failliet gegaan nu. Ja, precies om hetzelfde. Nee, als je brave Apple-verkoper bent, dan krijg je aan het eind van het jaar krijg je 4, 5, 6% bonus. En dat maakt het dan goed. Maar je moet dan wel heel veel verkopen. Mm-hmm. Ja? In de praktijk is dat niet echt. In Amsterdam zijn alle Apple van dat soort semi-Apple-shops zijn verdwenen, zou ik maar zeggen. Ja, ze hebben dat naar zich toe getrokken. En het is een verticale markt geworden voor Apple. Maar kijk eens naar de resultaten. Jongens, de marktwaarde, wat was het gisteren? Ik volg dat een beetje. $226. Nee, $120. Dat betekent $740 miljard beurskapitalisatie voor Apple. Ze doen het verschrikkelijk goed. Ik vind dat hun productrange een beetje aan het verouderen is. En ik twijfel eraan of die Watch het gaat maken. Maar ze doen het wel beter dan Microsoft, wat een beetje teruglopende winst heeft. Mm-hmm. Ja? En de groeicijfers van Apple zijn nog steeds fabuleus. En dat kan zijn omdat ze nu de middenmarkt, hè, dus zeg maar niet meer de pioniers, maar gewoon de brede markt gaan pakken. En omdat ze ook gebruiksvriendelijke producten hebben en omdat het er ook leuk uitziet. Hè? Maar kijk eens naar hun prijsniveau, jongens. Ja? Je betaalt voor een Apple tablet ongeveer 3 keer zoveel als voor een lullig dingetje van Blokker, zou ik maar zeggen. Ja, mm-hmm. Dus ja, maar goed, het is ook een beter product. Tuurlijk, maar is het drie keer beter? We gaan het drie keer langer mee. Met een Skoda, met een Mercedes of iets dergelijks. Je betaalt veel meer en je krijgt er ook iets meer auto voor. Krijg je het drie keer zoveel? Maar volgens mij is het precies wat je zegt, Bart. Je betaalt veel meer en je krijgt er iets meer voor. En dat iets meer, dat is heel moeilijk, vind ik ook, te begrijpen op dit moment. Maar dat je zo verschrikkelijk veel meer betaalt. Ik vind dat het is voor sommige mensen waar, maar volgens mij is het allemaal psychologie. Ja, dat is het. Het is allemaal hoe manipuleer je de markt? Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je... En ik weet hoe het gaat, hoor, want als er weer een nieuwe iPhone is, dan ga ik wel eens Amsterdam en ga ik kijken. En dan vraag ik de eerste 4-5 mensen die mij ook wel kennen. En dan zeg ik van, hoe krijg je daar nou voor? Ja, daar krijg ik €100 voor. Ja? Die staan daar dus gewoon in de rij voor €100. Begrijp je, die kopen zogenaamd een iPhone, maar die krijgen €100. Mm-hmm. Ja, als korting of omdat ze... Dus dat is een beetje gemanipuleerd. Maar dat is heel slim, dat doen alle bedrijven. Want marketing is toch een beetje manipulatie. En dat is wel waar ik vind dat bedrijven als VND natuurlijk veel meer op zouden moeten mikken. Die doen allerlei acties. Hè. Je kent wel van de Bijenkorf, Dolle Dwaze Dagen. Daar wordt gewoon voor ingekocht. Ja? Maar het handige is dat als je als persoon op straat... was bij de afgelopen verkoop... Golf in Amerika, de kerstseizoen. Mensen lopen op straat en kijken ook bij die of die winkel. Zijn die en die apparaten nu goedkoop? Dan gaan ze er naartoe, dan moeten ze er wel zijn. En dat vraagt een enorme organisatie om te zorgen dat je van ieder filiaal weet hoeveel jurkjes maat 36 in rood-bruin met een streep er nog zijn. Dat moeten ze allemaal bijhouden. Je zou kunnen zeggen dat bedrijven als V&D, maar heel veel retailbedrijven zich daarop moeten richten. En daar zit ook een ontzettende hoop... ICT nog in en integratie en je moet dan ook niet alleen rekening houden met de oud, zeg maar, noem maar de billboards op straat. En tegenwoordig heb je in de trams ook schermpjes. Dat moet allemaal geïntegreerd zijn, zodat mensen die rode jurk van maat 38 met die streep willen kopen, niet voor niks komen. Of als ze in de winkel kopen, dat die bij wijze van spreken, dat je het zo regelt dat die al bij hen thuis wordt afgeleverd. Ja, en dat kan ook. Daar zitten wel punten in, want het is inderdaad als je gaat shoppen voor een bepaald boek of weet ik veel wat en het is er niet, dan baal je als een stekker. Ja, dat is heel slim. Dus daar zit nog een heleboel in en ik geloof dat ook de komende jaren voor de ICT-handel, voor de leveranciers in de retail, nog een heleboel handel is. Allemaal dat lokaal aanpassen, want ieder winkel is anders te hangen, andere schermen, andere mensen, ander publiek. Bijvoorbeeld, we zitten hier in Venlo, dan moet je dat soort dingen ook in het Duits laten zien, ja? In Friesland, in het Fries. Begrijp je dat? Daar zit nog een heleboel lokalisering in. En dat is iets wat... De ICT heeft nog een heleboel te doen. In de zorg, in de retail. We zijn er nog niet. Gelukkig niet. Ja? Martin, of we kunnen nog een paar machines verkopen. Ja, dat gaat ook. Goed. Goed, wat was er verder? Nou, ik moest nog even denken van deze week hier in Cameroen. Moest er even denken aan het verhaal van Luc een tijdje geleden in Egypte. Dat hij zei van iedereen die zit maar in die computertjes te kijken en die tabletjes te kijken en allemaal dat soort dingen te doen. En deze week had de president van Cameroen had gezegd tegen de jeugd, en daar moest ik ook aan jou denken, jullie moeten eens ophouden met kijken naar die sociale media. Die moeten jullie uitbannen. Want er zijn allerlei onwaarheden die daar verteld worden. Dus je kunt, het is beter als je je daar maar niet meer mee bemoeit. Nou, dat was toch wel hier voor... ons was dat toch wel het grote nieuws. Ja, ja, ja. Maar vind je dat verstandig? Ja, ik vind het zelf... Ik hou van pluriformiteit van meningen. Dus ook, zoals hij dat dan heel mooi uitdrukt... Dat er ook in de sociale media vogeltjes zijn die valse liedjes zingen... Ja, ik vind dat ik mag ook wel graag de valse liedjes horen, om in ieder geval te weten waar het over gaat. Ja, dan krijg je toch een beetje het gevoel van meneer Cameron, die in Engeland gezegd heeft, we willen WhatsApp en Twitter, we gaan dat alles wat dan gecodeerd is en versleuteld, encryptie, dat gaan we verbieden. Ja, en dan denkt hij dat mensen nog zo gemakkelijk met elkaar sociale media gaan delen en hun blootfoto's gaan oversturen en dat soort dingen. Als alles, zeg maar voor de AIVD en voor iedereen die daar maar toegang toe kan weten te vinden, allemaal maar vrij ligt. Mm-hmm. Meneer Kaspersky, Eugene Kaspersky, die had daar nogal wat commentaar op. Die zei, die Cameron, die begrijpt niks van de moderne samenleving. En ik heb dus inderdaad ook het gevoel dat die meneer in Cameroen ook een beetje naast de tijd loopt. Dit is wat de kids willen aan informatievoorziening. En als je er wat tegen moet doen, moet je gewoon zelf veel betere informatie erop zetten. Dan moet je een systeem... Geloof ik dus ook. En dat is dus ook, dat was dus ook de aanbeveling ook ten aanzien van het, de propagandamachine van IS of ISIS, of hoe je het ook zou willen noemen. Dat werd dus ook gezegd van ja, dat de enige manier waarop ze zo'n propagandamachine kunnen tackelen, is gewoon betere informatie. Beter informeren. Dus nou ja, als je dat wilt. Een systeem bedenken waarbij je websites een ranking geeft. En ik kan me voorstellen dat de Amerikaanse regering of wie dan ook gaat zeggen op een gegeven moment, we gaan een kwaliteitsnorm invoeren. Ja, op een of andere manier. Google zou dat ook kunnen doen en zeggen van, dit zijn betrouwbare sites, die zijn gecheckt, weet ik veel wat, en dit zijn minder betrouwbare of zonder rangorde. We hebben dat natuurlijk in de wereld al eerder gezien. Ik bedoel, als je een halal wil eten, dan staat op alle slagerijen staat er anders dat het leveren. En als je de Joodse mensen hebben dat. Je krijgt toch zoals op Facebook gewoon groepen die afgeschermd naar elkaar kunnen kijken. Die kan je nu al instellen. En dan kan je toch niet bepalen als overheid wat de ranking is van mijn Facebook profiel. Dus ik denk dat je, daar heb je ook gelijk. En op een gegeven moment is het een onmogelijke zaak om te ranken. Dus, en ook een onmogelijke zaak om te waarderen. Maar dan heb je natuurlijk twee mogelijkheden. Dat ze enerzijds zeggen van nou, je moet het allemaal afzweren. Of je moet mensen leren om informatie te gaan filteren. Ik denk dat dat ook een van de dingen is die veel te weinig, naar mijn mening, ook bij de schooljeugd gebeurt. Ja. Van, nou, wat zie je op internet? En hoe moet je daar nou eigenlijk mee omgaan met die informatie? Wat betekent dat? Wat is de waarde daarvan? Dat zou een soort van standaard onderdeel van elke lagere en middelbare school moeten zijn. Waarbij je mensen leert om te differentiëren tussen goede dingen en slechte dingen. Want als je het alleen maar slechte dingen wil verbieden, ja dan, wat vandaag slecht is, is misschien morgen goed. Dus dat is een heilloze weg. Ja, dat weet ik wel. Maar toch, in Amerika heeft DARPA nu een project, dat heet MAMAX. En die willen toch een soort ranking en een soort check doen. En dat gaat dan met name niet om het oppervlakkige, de surface web, maar om het deep web of het dark web, zoals ze dat noemen. Alles waar je niet bij kunt, omdat dat dynamisch is weggestopt. Of omdat mensen dat gewoon. Als je geen links op je pagina hebt, dan ziet niemand die pagina ook. Dat is heel grappig. Ja? Dan de crawlers, de nanobots de links naar jouw pagina. Ja, dus als die er niet zijn, dan kunnen ze ook niet vinden. Maar in ieder geval, er wordt wel aan gedacht om dat deep web ook op een of andere manier in beeld te brengen. Want daar gaat het om. Het gaat allemaal, wat is betrouwbaar, wat is niet betrouwbaar. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat heel moeilijk. Je weet niet meer, Wikipedia is niet meer te vertrouwen. Om een voorbeeld te geven, ik heb een Facebookpagina, Lusala, waar ze van Wikipedia wat opgezet hebben. Dat klopt niet. Maar ik kan er niks aan doen. Ik kan niet bij die pagina, kan niks doen. Mm-hmm. Ja? En ik heb daar geloof ik al 47 vrienden gekregen. Ja? Ik voel me in mijn identiteit is aangetast. Ik kan er niks aan doen. Facebook kan er niks aan doen. Je kon wel heel even alle foto's van iedereen in de hele wereld weghalen van Facebook deze week. Oké, ja, dat soort dingen. Ja. Dat was nu net in het nieuws. Er was iemand die heeft ontdekt dat als je met een key van een Android device, een gewone simpele delete commando, dus een HTTP delete commando stuurt, met een Android token, dus een Facebook Android token van een willekeurig Android ding, kon je gewoon alle foto's die in principe oplopend genummerd zijn, kon je dus eigenlijk gewoon alle foto's van Facebook wissen. Gewoon van de hele wereld. Nou, deze man heeft het niet gedaan. Hij heeft het gemeld bij Facebook. Die hebben het in 2 uur daarna opgelost. De man heet Lexman. En hij heeft 12.000 US dollar gekregen of zo. Van Facebook voor het melden van de bug. Dus dat is in ieder geval netjes van Facebook. Als je zo'n soort bug vindt waarmee je gewoon heel Facebook kan crippelen. Dan kan je vast wel meer verdienen dan $12,000. Dus, ja. Ik vind $12,000 vind ik toch wel een beetje met een koopje eraf gekomen. Hij heeft wel een grote ramp voorkomen, denk ik. Want het is net niet. Ja, hij heeft inderdaad een grote ramp voorkomen, maar hij heeft een klein foutje ontdekt. Hij heeft een fout ontdekt in de software en die is hersteld in 2 uur. Mm-hmm. Is dat werkelijk? Is 12.000 dan echt te weinig? Moet je iemand gaan gaan waarderen voor de ernst van de fout? Ik denk dat je wel iemand kunt waarderen voor het mogelijke schade die eraan gedaan wordt. Ja, €12,000 is snel verdiend, toch? Hij heeft gewoon stel nou voor dat het wel gebeurd zou zijn. Moet je nagaan wat Facebook dan zou hebben moeten investeren om dat weer goed te krijgen. Plus alle geloofwaardigheid. Mm-hmm. Ja, dan breek je de wet. Oké, okay. Daar ben ik helemaal met je. Dat is een waarheid als een dus, koek, zo gezegd. Ik weet niet, als ik dit nou voor 1 miljoen aan een Russische hacker verkoop, dan breek je de wet. Dan breek je de wet niet. Nee. Klaarblijkelijk. Dit breekt de wet als je het uitvoert. Je mag dat soort geheimen legaal doorverkopen. Mm-hmm. Er zijn bedrijven die dit legaal doorverkopen, dus ik denk dat als deze man dat legaal had door willen verkopen, dat hij in zijn recht stond. Ja. Dat is absoluut. Het is een hele handel in zero days. En dat is een legale handel. Ja. De handel is nog niet illegaal, is wat je bedoelt. Mm-hmm. Oké, okay, nou, zo kun je het ook stellen. Ik ben ook helemaal met je eens dat je dat dan, niet... Het verkopen van informatie met als doel om kwaadaardige dingen uit te halen. Ja, op die manier kun je inderdaad een hoop geld verdienen. Maar het is onethisch. En als je met jezelf kunt leven, moet je dat vooral doen. Maar ik vind dat niet kan. Nee, deze man. Ik vind dat hij goed gehandeld heeft. Ik vind het netjes. Maar ik snap ook dat Victor zegt van... het is misschien een beetje een fooitje. Voor de schade die... Het is een fooi ten opzichte van het voor negatief doeleinden misbruiken. Ja. Ik vind ook dat je dat moet melden. Ben het helemaal met je eens, Bart. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat een miljardenbedrijf als Facebook met meer dan 1 miljard gebruikers wereldwijd zegt van nou dit soort dingen willen we toch wel heel erg aanmoedigen dat dat direct bij ons komt. En dat ze daar zo'n persoon niet met 12.000, maar is met een substantieel bedrag als beloning geven, als vindersbeloning, hè? Want dat is het dus. Ja, want als dat bekend raakt, dit is nu bekend, wat Facebook voor zo'n soort potentieel, want de beurswaarde van Facebook had in elkaar gestort natuurlijk. Het had natuurlijk helemaal gewoon een gigantische financiële klap kunnen opleveren. En dit is wat er tegenover staat vanuit Facebook. En als je dat dus bij de volgende foutje wat ontdekt wordt door iemand... En die is iets minder ethisch aangelegd. En die denkt, €12,000 krijg ik dus. Ik ga eens even bellen met mijn hackervrienden. Ja, en je hoort volgens, er is onlangs een journalistiek onderzoek bij Argos. Is daar over gerapporteerd op de radio dat zero days tot wel €250,000 op kunnen brengen. Mm-hmm. En dat dan denk ik van, dit is een hartstikke mooie zero day. Dus, als ik het in die context bekijk, denk ik van, vind ik het geweldig dat hij het gemeld heeft. Maar ik had het mooi gevonden als Facebook een beetje meer genereus was geweest. En daarmee ook andere mensen aangemoedigd had om dit soort dingen publiekelijk te melden. Mm-hmm. Of aan Facebook te melden. Ja, goed. Dat, is bij, dus bij deze Facebook. Voor Afrika misschien interessant. BitTorrent heeft met RapidEye Studios een exclusieve tv-dealachtig ding gemaakt. Dat heet BitTorrent Originals. En het lijkt dus een beetje op van die tv-series zoals Netflix met Breaking Bad of whatever. Ik weet al die namen niet 100%, maar van die exclusieve series en content die via een bepaald kanaal worden aangeboden. Alleen het bijzondere is dat het nu via BitTorrent protocol wordt aangeboden voor een bepaalde periode. En dat zou dus ook op een langzame bandbreedte en met de waardeloze connectie zou je dus nu het niveau Netflix in Afrika kunnen kijken, lijkt mij. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk super interessant zijn. Waren het niet dat er ook nog op veel plaatsen in Afrika ook een cap zit op de hoeveelheid die je downloadt. Mm-hmm. Dat is in, bijvoorbeeld in Cameroen heel normaal, waarbij op mijn connectie, ik koop per gigabyte koop ik in. En de gigabytes upload download die zijn niet heel erg gekoppeld. Unlimited bandwidth, dat is nog steeds erg duur. Een heel raar ouderwets model is dat. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je dat verandert heel erg snel. Je ziet ook in het belangrijkste, er wordt dan een waardering gedaan over wat vinden mensen van mobile internet, wat vinden mensen van internet. En eigenlijk zie je in al dat soort onderzoeken dat downloaden van muziek, downloaden van films, dat staat eigenlijk altijd in de top 3 van de meest van de grootste toegevoegde waarden die mensen identificeren met internet. Dus in die zin denk ik dat als daar een oplossing gevonden kan worden, dat dat ook op langzame bandbreedte goed gedownload kan worden. Ja, dat daar een enorme markt voor zal zijn. Ja, het is dus ook bijzonder dat BitTorrent, wat natuurlijk af en toe geassocieerd wordt met illegale content, nu dus eigenlijk een legaal videokanaal aan het bouwen is. En ik weet niet hoe succesvol ze daarmee mee worden. Ik heb nog niet zelf de BitTorrent Originals bekeken. Want het kwam voor deze week voor het eerst op mijn radio, radar. Maar ik ben wel geïnteresseerd in dit soort initiatieven. Dus ik ga zeker in deze dagen kijken. Andere kant is dat RapidShare gaat stoppen. De eeuwenoude filesharing ding waar allerlei add-ons en game spullen en van alles werd geüpload om met elkaar te sharen. Dus RapidShare die houdt het eigenlijk niet vol. En die gaat ermee stoppen. Dus het is in 2002 gestart. En het is wordt binnenkort gestopt. Ook vanwege allerlei. Ook vanwege allerlei rechtszaken en zo. Het blijft, wat is daar de belangrijkste reden voor? Is het gewoon dat ze geen geld meer kunnen maken? Is het dat ze ingehaald zijn door allerlei torrentachtige technieken? Of is het dat ze gewoon op het juridisch gebied niet meer kunnen bolwerken? Dat zijn, ik denk meer dat het een combinatie van de door jou genoemde dingen zijn. Er zijn ten eerste heel veel alternatieven verkrijgbaar voor het delen van dit soort bestanden. Er zijn een heleboel rechtszaken. Er is grote druk vanuit de industrie, de entertainmentindustrie. En ik denk ook dat het heel erg veel kost om apparatuur te hebben staan. Snelle internetverbindingen te hebben. Dus het is allemaal gewoon niet meer waard. Op die manier. Eigenlijk is RapidShare de V&D van het internet aan het worden. Ja. Het is een beetje blokkerachtig. Een beetje blokken. Ja. Dus het is over. Maar dat is... Ja, het is denk ik gewoon, dat was ook een beetje mijn, kijk wat je nou ziet, dat de Pirate Bay, die blijft maar steeds weer terugkomen. En dat is die spannen toch wel de kroon met allerlei hoe heet dat, juridische kwesties die ze achter zich aanslepen. Maar aan de andere kant zijn ze natuurlijk verschrikkelijk aan het innoveren steeds. Mm-hmm. En ik heb een beetje het idee dat zo'n RapidShare ook heel erg technologisch stilgestaan heeft. Die hebben dat liep gewoon door en daar kwamen wel een paar centjes binnen en op een gegeven moment dan houdt het op. En dan, ja, dan, is het, dan kun je geen winst meer maken en dan is het voorbij. Ja, want we zien in popcorn time-achtige dingen opeens dat ze een nieuwe protocol gaan uitproberen. Daar wordt onwijs geïnnoveerd om inderdaad bij te blijven. En ik denk dat ook de enige manier is. Je kan niet dit soort rapid share stilstand is achteruitgang. Dus, absoluut. Ja. Nieuwe innovaties die ik ook deze week zag, is dat er op Samsung Smart TV in mijn films reclame komt van Pepsi-Cola. Ik was verbaasd. Dus ik hoop je hebt hem ook gezien. Ik had het idee dat het alleen in het buitenland was. Australië, geloof ik. Ik heb niet zo'n tv, maar ik zag het nieuws. Ik dacht... Enorm verbazend wekkend is aan dat nieuws, is dat Samsung Smart TV's dus in staat is om een reclame te injecteren in content die jij vanaf je eigen extern aangesloten harde schijf aan het afspelen bent. Mm-hmm. Dus de Smart TV detecteert dat jij een film aan het kijken bent uit je eigen collectie en gaat daar vervolgens een reclame in injecteren. Ongelooflijk dat ze dat kunnen doen. Dat ze dat mogen doen. Achteraf bleek het dus allemaal om een fout te gaan. Dat had helemaal niet moeten gebeuren. Het was alleen technisch mogelijk. Maar het is dat al het dus technisch dat mogelijk is al... Ja. Een fout die gesponsord was door Pepsi-Cola. Ik zit op mijn stoel hoor op dit moment. Hm? Een fout die gesponsord was door Pepsi-Cola. Zitten er ook allemaal cameraatjes en microfonen tegenwoordig in mijn tv, ongevraagd? En wat zit er dan nog meer in? Ja, ongevraagd, je koopt zo'n ding en het zit er allemaal in. Het zit er allemaal in. Maar het is natuurlijk er is een soort van tipje van de sluier van de toekomst opgelicht. En ik vind dat is toch wel weer de nieuwe manier van reclame. En die wordt natuurlijk zo meteen gepersonaliseerd, wordt die aangeboden. Je krijgt precies, er wordt een pakje met Google gesloten. De mensen die nu zo'n tv gekocht hebben, die hebben toch niet geweten dat ze veel goedkoper een tv kregen. Omdat er in de toekomst dat ze vol met advertenties worden gedouwd. Tenminste. Nee, helemaal niet. Dus ik vind dat bijzonder zorgwekkend. Dus het is een... want dat wil ik... Kijk, je wilt het liefst toch eigenlijk geen reclame. Tenzij jullie daar anders over denken. Maar ik ben blij dat ik geen reclame heb. Mm-hmm. Dus, en nu blijkt het dat je toch ook ongevraagd... ook op die manier... terwijl je uit je eigen... gegevens film haalt... vervolgens daar ook nog reclame op kunt krijgen. Dat is toch niet zo heel erg leuk. Ja, en het ook op het juridisch gebied is het... dan heb ik via RapidShare... of via Torrent... mijn illegale film gedownload... en die zit ik dan te kijken... en dan krijg ik een Pepsi-reclame. Dan verdient Pepsi aan mijn illegale... aan jouw illegale download. Dat is toch gek? Maar goed. Ja, dan staat de wereld toch wel weer helemaal op zijn kop. Heel bijzonder. Even kijken. Wittelt. Luc is nu heeft zijn pak aangedaan en is gaan carnavallen. Dus die zijn we opeens kwijtgeraakt. Oeh, dat zeiden. Ja. Mm-hmm. Maar Wittelt is opeens heb jij je pak nog niet aangedaan? Nee, ik ben lekker thuis. Ik ga leuke dingen met het gezin doen. Maar ik weet wel dat veel bedrijven in het zuiden echt zich voorbereiden op de carnaval. En dan ben je maandag en dinsdag meestal gesloten volgens mij, toch? Vast. Ik zit ook in Noord-Holland, ja. Dus ik ben nog ook niet zo heel bewust van de... Dus, nee, maar het is belangrijk daar. Er is ook nog een groot verschil tussen Brabants carnaval en Limburgs carnaval, heb ik me ook laten vertellen. Dus ik heb jaren in Maastricht gewoond en dan is het inderdaad helemaal dicht. Mm-hmm. Dan is maandag en dinsdag is het dicht. Woensdag is het nog een halve dag carnaval. Maar dan is ook de hele binnenstad afgezet. En er is alleen de friettenten zijn nog open ongeveer. En de cafés natuurlijk. Dat is een serieuze aangelegenheid, dat carnaval. Nee, er wordt echt op voorbereid. Mensen gaan er echt voor. Het is echt een groot happening. Ja, wat zou ik zeggen over de B2B-business? Ik zie veel overnamers. Ook zowel in Nederland. Allerlei resellers die worden overgenomen. Specialisten. Lagarde en Entris. En Alten Groep en Eclipse. Wat me opviel is dat Canon Axis heeft overgenomen. Axis is een leverancier van IP-camera's. Die is al heel oud en heel goed, toch? In, ja, marktleider. Ja. Ja, echt marktleider. Nou, je hebt een paar andere, robotics, je hebt nog Panasonic. Maar kijk, Canon heeft natuurlijk die markt een beetje gemist op een of andere manier. En die probeert daar een december comeback mee te maken door Axis over te nemen. Nou, dat is toch wel een grote overname, denk ik. Ja, en, want Axis is heel erg sterk in software en continu en stabiliteit. Ja. En ik heb toch het gevoel dat Canon, in ieder geval de Nederlandse Canon hier op Schiphol, dat is niet een van de beste kwaliteit acties. Ik weet niet. Ik ken ze niet zo goed, moet ik zeggen. Ik heb wel contact met andere partijen, maar ze hebben natuurlijk, Canon heeft natuurlijk ook een periode achter de rug voor consolidatie. Ja, het zijn altijd golven. Ik bedoel, maar ik zie af en toe dingen waarvan ik denk, nou ja, dat is niet het niveau acties, zou ik maar zeggen. Dus ik weet niet. Het is, ik denk dat Axis zal voorlopig wel als een soort zelfstandige soort van entiteit blijven. Hè? Het is een Zweedse bedrijf. Het is ook aangenaam is te praten, moet ik zeggen. Ik praat natuurlijk veel met Amerikanen, Engelsen en Duitsers. En opeens sprak gisteren met de CEO van Axis. Een Zweed, een Ray. En ze hebben een prachtig nieuw kantoor geopend in Capelle aan de IJssel. Met... op de Rivian Boulevard, waar wel wat andere IT-bedrijven zitten. Dus er waren toch een aantal enkele, toch wel wat resellers aanwezig, zeg maar. Wat vinden ze zelf? Zijn ze blij? Nee, niks business usual. Het was daar niet over echt verteld. Axis houdt zich vooral aan het persbericht en aan de statement wat is gezegd. Het is een vriendelijke overname. Maar ja, stond een tijdje te koop. Kijk, die markt is natuurlijk ook in beweging, hè? Die cameramarkt. Mm-hmm. Er wordt veel meer software. Vroeger gebruik je een camera echt voor beveiliging. Hè? Nou, dat is nu dus van analoog naar digitaal gegaan. Hè? Dat is redelijk snel gegaan over IP-netwerken. En nu de volgende fase is gewoon slimme camera's. Die ook met BI en Big Data zitten. En allerlei data over sensoren naar een point-of-sale systeem bijvoorbeeld stuurt om te kijken waar de klant is geweest bij bepaalde schappen naar een bepaalde opstel kan plaatsvinden. Het is niet alleen maar puur om diesel te voorkomen, maar ook gewoon die klanten via alle iBeacons, weet je wel, te voorzien van aanbiedingen. Maar ook gewoon veiligheid, zodat het kantoor hadden ze een, ze hebben echt een vertical oplossing, hè? Dus voor de healthcare, voor banking, dus bijvoorbeeld hoe een ATM-machine met hele kleine minicameraatjes kan reageren op bepaalde types die bijvoorbeeld 3-4 mensen die heel iets te dichtbij zitten bij een ATM-machine. Dat ATM-machine dan even toch even ermee stopt met geld uit te spugen of zoiets. Nou, het zijn wel leuke dingetjes. Dus dat is wel een grote... Ik denk dat die markt ook, want ik zie opeens ik zag opeens al een paar keer achter elkaar opeens out of the blue DAWA's camera's komen waar ik eerder nog nooit van gehoord had. Dus er gebeurt echt wel wat op dat cameragebied, zal ik maar zeggen. Ja, vroeger was het de usual suspects, Mobotics, Axis, marktleider, Panasonic, maar er komen inderdaad wat meer aan. Je ziet Netgear heeft zijn eerste cameraatje op de markt gebracht voor de consumentenmarkt, maar er komt ook een professionele camera later. Dus het is zo, kijk, als reseller, kijk, je hebt er zoveel, is het een soort van toegevoegde waarde. Ik ben wel eens op een Netgear evenement geweest en dan... Ik zie allemaal switches en storage. En opeens zie je toch wel camera's die je dan eventueel kan koppelen aan zo'n netwerk. Hè? En dan via een soort managed services concept of peer concept een pand kan beveiligen. Ja, zeker. Een power over ethernet switches verkopen. Ja, dat is natuurlijk allemaal gekoppeld aan elkaar. Ja, ik zie ook een beetje dat de markt... er zijn veel kwartaalcijfers geweest. Dus je ziet sommige mensen die groeien lekker door. Cisco heeft de wereld toch wel verrast met een omzetcijfer en een gigantische winstgroei. Vooral door het verkoop van de datacenter oplossingen en wireless en unified communications. Ja, dus Cisco had een beetje moeilijk de laatste 2 jaar. Het was moeilijk, ze groeien gewoon door alleen. Niet zo snel als Wall Street wilde. Dus dat is ook toch wel een aangename verrassing voor veel partners. Kijk, dus, Cisco verkoopt toch wel veel via partners. 90% of zoiets. Dus het is wel, het is ook niet de goedkoopste materiaal volgens mij wat ze verkopen. Dus het is toch wel opvallend dat zij een goed kwartaal hebben gedraaid. NetApp staat een beetje meer onder druk. Dus IP-storage, NAS-systemen. Maar die gaan ervan uit dat ze gewoon weer doorgroeien. Ik zie best wel veel Nederlandse managers vertrekken naar allerlei EMEA-posities. Van Veeam en van Rackspace. Ik zie veel Nederlandse researchers ook de grenzen opzoeken, het buitenland. De Infotech gaat kantoren openen in Italië en Bulgarije. Ja, Infotech is toch wel een van de top 5 grote researchers zoals Schotten, Awater, die grote flinke omzet draaien. Hè. Mm-hmm. Dus is ook geen kattenpis. Ik hoorde dat Schotten Awater ook flink is gegroeid naar 200 miljoen euro omzet. Dus dat vind ik ook wel een aardige prestatie. Je ziet al veel meer concurrentie tussen die grote resellers, hè, met Bechtel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die echt worden veel rechtszaken gevoerd om grote aanbestedingen. Dus gemeente Eindhoven die had een aanbesteding gegund aan Bechtel. En dat ging, was Schotten Awater niet eens. Nou, is toch een rechtszaak over geweest in december. Ja, ik moet me ook maar hebben van de tips. Ik kan nu ook alles volgen. Maar dat is dan toch, heeft de rechter dan gemeente Eindhoven en Bechtel in het gelijk gesteld. En er zijn toch wel flinke contracten van 3-4 jaar, weet je wel, als je allerlei hardware mag leveren. Mm-hmm. Dus dat is wat me opviel. Wat verder, ik zag dat Media Saturn, als we kijken naar de retail, ook niet slecht heeft gedaan in West-Europa. Mede dankzij de dalende olieprijs dat consumenten toch een beetje meer geld overhouden in de portemonnee ondanks de eurocrisis om toch nog een tablet te kopen of een smartphone of een wat dan ook. Ja, dus dat kopen ze daar wel in plaats van bij de V&W. Ja, kennelijk wel. Ja, alle respect voor VD. Ik kom er vroeger ook wel eens vaak. Maar ja, het is helemaal zo. Je ziet ook in het landschap, in de winkelstraat. Ik hoef niemand ook mijn luisteraars ook niet uit te leggen. Je ziet gewoon dat veel winkels dichtgaan. De huren zijn hoog. Veel mensen bestellen gewoon online. En dat is gewoon de trend. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook dat partijen zoals Zalando en zo. En wie weet andere. Ik hoorde ook van Coolblue. Dat als je kijkt hoe die groeit. Jezus zeg. Sorry, mijn excuses voor de geloven onder ons. Maar echt goed. Het was echt niet normaal. Je ziet ook meer B2B oplossingen. B2B business opzetten vanuit Coolblue. Die hele MKB maar benaderen. Je ziet dat Centralport dat ook nog mee bezig is. Je ziet dat Asus Direct daar stappen maakt. Die heeft net de 100.000ste klant, zakelijke klant binnengehaald. Dat is een beetje een hyperbara bericht, maar ik geloof dat goed. Mm-hmm. Ja, verder, ik denk dat gewoon het kanaal, je hebt het zelf reseller. Resellers voor sommige luisteraars natuurlijk niet echt hun ding. Nee. Maar wat mij, heb jij iets, weet jij iets van Also Choice? Also Choice, nee, nog niet. Want wat ik zag is wat ik interessant vond aan het idee achter Also Choice is dat ze eigenlijk de licenties van Microsoft voor Office pakketten overnemen. Ja. En per maand gaan aanbieden aan de resellers. Ja. Dus ze gaan eigenlijk de abonnementen die per jaar zijn, gaan ze per maand aanbieden. Zodat ze de resellers ze per maand kunnen opzeggen en weer bijvoegen. Zal ik vind het wel slim. Ik vind het wel slim. Ja. Dus moeten natuurlijk zien of ze de markt kunnen pakken. Ze komen natuurlijk uit een hoek. Maar we nog niet weten en of Microsoft dit soort dingen accepteert uiteindelijk. En of ze dus inderdaad ook, ze zijn natuurlijk groot genoeg om mogelijk wel een groot genoeg resellergroep te pakken. Dus Ik denk dat het hoort bij de strategie van een partij als Alstom, maar ook andere partijen hoor. Dat vroeger was veel hardware en hardware schuiven. En alle respect, dat is nog steeds een goede business. Maar toch meer, ze zien toch weer dat software en cloud. Dat is een soort roadmap wat Also ook heeft om dat aan te bieden, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat Also in Nederland bouwt gewoon een cloud-propositie uit. Net als TechData, TD Cloud van TechData. Of Copaco to the Cloud, onze vriendin in Eindhoven. En Ingramica doet dat weer ook. Dus en ik denk dat Also dat ook gaat doen. En Also, zie ik niet zo'n innovatieve extra stap, zal ik maar zeggen. Iedereen zal zich onderscheiden, denk ik. Ik hoor wel dat Copaco to the Cloud heeft wel veel marketing aan gehad, maar dat het ook gewoon gestaag doorgroeit. Mm-hmm. Ja, het hangt toch wel natuurlijk waar je spullen bestelt. En Asso is gewoon heel bekend, gewoon natuurlijk bij heel veel MKB resellers. En die dat goed. Maar ja, het is natuurlijk een hele grote club in Europa. Mm-hmm. En als je ook kijkt naar hun laatste cijfers, volgens mij waren dat wel goede cijfers weer die ze hebben laten zien. Dus meer omzet en winst in ieder geval in 2014. Een omzetstijging van 10,8% naar 7,2 miljard euro. Uh-huh. Een netto winst gestegen met 21%, ruim bijna 22% naar 60,9 miljoen euro. En vooral een sterke groei in Centraal-Europa. En, ja, dat zal wel Nederland bijvallen, denk ik. Dus ik denk dat ze met dat. Ik denk dat vroeger was het Actebis, hè, bij Nijmegen. En nu onder Also. Ik verwacht wel veel meer groei daar. En ik denk dat bijna alle grote distributeurs erop inzetten. Ik zie trouwens ook heel veel goede kansen bij gespecialiseerde distributeurs ook, hoor. Exclusive Networks is van oorsprong een Franse distributeur die hier aardig wat overnames heeft gedaan, ook in Nederland. Die is echt met super, maar toch wel meer high-end modellen, storage modellen en security modellen. Hè? Palo Alto Networks, Cloudian, allemaal heel veel stuff uit Silicon Valley. Ja, die zie je toch ook wel een slag gaan maken. En een omzetgroei van bijna 50%. Volgens mij zijn ze met 300 miljoen euro afgelopen jaar in de EMEA gegroeid naar 600. Dus nou, een flinke omzetgroei. Dus het valt me wel op, hoor. En ik zie toch wel veel distributeurs ook wel slag gaan maken. Ik zie dat toch wel gebeuren, zeg maar. Dus staat niet stil. Ja, we zagen ook iets geks, namelijk Jet.com. Dat is dan niet B2B, maar we zagen dat is nog niet eens gelanceerd. Nee. Het heeft nu al 140 miljoen opgehaald. En het heeft nu al een value van 600 miljoen. Ja. Ja. Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Dus het is een webshop plan wat nog niet eens gelanceerd is. Nee. Dus. Nou ja, je hebt gezien dat het hot is. Je hebt gezien het succes van Alibaba, wereldwijd ook trouwens. Niks voor niks zal meneer Wij, die oprichter van Alibaba, de CeBIT openen in de tweede week van maart. Samen met Angela Merkel. Het is gewoon hot. En je moet niet vergeten dat die e-commerce partijen zijn zo groot geworden. Die hebben zoveel geld verdiend. Mm-hmm. Dat zij al zelf investeerder zijn geworden van nieuwe technologieën. En dus, het is wel hot, hoor. Je ziet ook veel bedrijven eromheen die veel e-commerce software leveren. Zoals Hybris. Daar vaart er wel bij. Je ziet ook de content providers wereldwijd, zoals Akamai. Ja, dat is een bedrijf uit de Boston area, opgericht door MIT-jongens. Ja, die zorgen gewoon dat al die e-commerce sites wereldwijd hoog op beschikbaar zijn. Met heel veel breedband beschikbaar te stellen. Ja, dat iedereen vaart erbij. Je ziet op de achtergrond is een enorme business van partijen die meevaren op die e-commerce groei. Zeg maar. Ik was laatst trouwens een paar weken terug in de jaarbeurs. Er was ook een e-commerce dagen. Nou, dat was wel redelijk gevuld, moet ik zeggen. Met aardig wat de jonge ondernemers en diverse pluimage die daar bezig zijn met webshops. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een booming business is. Zeker. Ja. Goed. Ja. We zijn denk ik richting het einde van deze podcast. Had iemand nog een laatste nieuws? Nou ja, je Rabobank heeft een. Ik vond het leuk dat Rabobank een nieuwe app heeft, de Rabo Wallet. Dus dat schijnt wel erg behoorlijk innovatief te zijn. Dus misschien ga ik maar even die app downloaden. En dan kan je mee contactloos betalen met je mobiele telefoon. Mm-hmm. Dus een soort lokale Apple Pay, zeg maar. Oké, Rabobank heeft altijd voorgelopen met dit soort innovaties. Dus het is niet altijd een succes geworden. Maar het is wel goed om te blijven innoveren, ook aan de bankkant. Ja, je kan dus gewoon je kan ook klantenkaarten en folderaanbindingen in zo'n app opslaan. Dus dan kan je gelijk met je kortingen dingetjes doen. Mm-hmm. Dus even terug gelijk naar de consumentenbusiness, want daar hebben we het gewoon vaak over die client business. En hij werkt op de Samsung Galaxy en de Galaxy Note. En dus het is eerst een dealtje met Samsung. Mm-hmm. En dan later wordt de app beschikbaar voor andere telefoons. Dus ik moet toch even afwachten, want ik heb toch weer een Apple iPhone. Dus even wachten op hoe dat Apple Pay is. Maar het is wel hot. Ik was trouwens in San Francisco twee weken terug. Ja, als je daar echt goed kijkt, is er toch veel reclame van Apple, hoor. Apple iPhone 6, Apple Pay, grote billboards, Amazon Web Services, Google. ik was al bij VMware-conferentie. Nou, dat let ook wel wat. VMware zit ook in Silicon Valley. Virtualisatie van niet alleen maar van je server, maar ook van je netwerk, storage, end-user computing. VDI wordt al wat serieuzer genomen. Dus ja, het is gewoon, ik vraag me even af waar ik nog mijn tijd voor moet halen om echt alles te kofferen. Dus het zijn goede tijden voor IT-journalisten en voor ons. Maar ik denk sowieso dat het eigenlijk een goede tijd is nu met alle innovaties. Ik denk op softwaregebied gebeurt er van alles, op hostinggebied. Windows 10 komt eraan. Het is eigenlijk wel best wel dynamisch dit jaar te noemen. En ik heb er zin in. We gaan hem afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Tot ziens. Tot de volgende week.